ذراوی المسلمین یوم القیامت تحت العرش شافعون مشفعون من لم یبلغ اثنتی عشرة سنة اثنتی عشرة سنة فمن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه نجاح Ebu İmame radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde Müslümanların çocuklarının babalarının sağlığında vefat edenlerini anlatıyor. Babaları, anaları sağken hemen evlat ölüyor ya, ölen vefat eden evlatları bildiriyor bize. Müslümanların zürriyetleri kıyamet gününde arş-ı âlâ'nın altında olacak. Kıyamet gününde arş-ı âlâ'nın altı gölgelik sefalık bir yer. Bütün insanlar kıyametin dehşetinden çenelerine kadar tere batmış durumda olacak. Her kararda ızdıraplı bir bekleyiş olacak. O kadar büyük sıkıntılar olacak ki, işte o sıkıntı esnasında Allah'ın sevgili kulları arş-ı âlâ'nın altında gölgelenecekler. Nurdan binlerden üzerinde gölgelenecekler. Bunların içinde kimler var? Mesela bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet gününde bazı kimseler olacak. Onlar arş-ı âlâ'nın altında nurdan binlerden üzerinde gölgelenip sefalı bir şekilde oturacaklar. Yüzleri nur, libasları, elbiseleri, üzerlerindeki elbiseler nurlar olacak. Peygamber ve şehit olmadıkları halde peygamberler ve şehitler bile onlara bakacaklar, hıfta edecekler. Onun yerine diyorlar ki Sıhhun lena ya Resulallah. Bunların kim olduğunu bize tavsif eyle ya Resulallah. Kim bunlar? Hümül mütehâb ule fillâ. Bunlar birbirlerini din yolunda, Allah yolunda, Allah için seven, birbirlerini Allah için ahbaplık yapan kimselerdir. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenenlerden birisi birbirlerini Allah için sevenler. Elhamdülillah bizim muhabbetimiz nedir birbirimizle? Ben size bir şey mi vereyim? Yok. Siz bana bir şey mi veriyorsunuz? Yok. Neden? Birbirimize böyle bağlanıyoruz, seviyoruz. Allah bunu. Eskiden ahiretlik derlermiş. Gel seninle ahiretlik olalım derlermiş. Ne demek? Ahiret kardeşi oluyor. Yani dünyanın vefatına dayanmayan bir kardeşlik. Böyle insanların birbirlerini para pul için değil, mevki makam için değil, İzzet şeref için değil de sadece Allah rızası için sevmesi, bağlanması çok büyük bir mezunluk oluyor. Daha başka aşağıya altında gölgelenecek insanlar var. Bunları çeşitli raviler tarafından bize kadar rivayet edilmiş hadis-i şerifler getiriyor. Bir tanesi var. Birisi vardır ki onlar aşağıya altında gölgelenecektir diye sayılıyor. Adaletli idareci, efendim gençliğinde ibadetle yetişmiş genç. Elhamdülillah camimizde böyle dedi. Pek fazla Allah yolunda daim etsin. Yanılmasın, şaşırmasın. Ondan sonra kalbi ibadete, mescitlere bağlı kimse. Birbirlerini Allah için seven kimse. Efendim sıra verdiği zaman sağ elinin yerini solu duymayacak kadar gösterişsiz, saklı, gizli hayır yapan kimse. Efendim kendisinin bir kötülüğü bir kadın çağırdığı zaman ben Allah'tan korkarım, böyle kötü iş yapmam diye iffetini koruyabilen kimse ve bir de tenhada gizliden gizliye Allah'ı anıp gözyaşı döküp ağlayan kimse diye o hadis-i şerifte de bildiriyor. Bu Allah'ı tenhada anma meselesini ifade eder. Geçen haftada okumuştuk. Bir daha dönüp bir kere daha söyleyebiliriz. Önce bu hadisi şöyle bir tamamlayalım. Müslümanların zürriyetleri de kıyamet gününde, o küçük öğrencilikler de kıyamet gününde arş-ı âlâ'nın gölgesi altında olacaklar. Bu hadisi şöyle anlıyoruz. şafiun, şefaat edecekler. Kime şefaat edecek? Önce annesine, babasına. Şefaatçi olacaklar. Nasıl şefaatçi? Ve müşeffa'un. Şefaati reddedilmeyen, şefaatine itiraz olmayan, şefaatte kabul buyurulan şefaatçiler olacaklar. Kabul olacak şefaatleri. Allah-u Teala onları şefaatçi edecek, müsaade verecek şefaat etmelerini. Mennem yapılıp isme aşireten sene. 12 yaşında vali olmayan, yani 12 yaşından aşağı olanlara böyle verilecek. 13 yaşını geçenler ise ve aleyhi ve lehu kötü iş işlemişlerse aleyhine olur. İyi iş işlemişlerse lehlerine olur. Hesaba mazur olacaklar. Ötekiler masum, öteki küçükler masum. Onlara hesap yok. Şefaat etme hakkı var. Şimdi bir şeylerin sevdiklerine. Ama daha büyükler aklı başına geldi diye onların yaptıklarının mükafatı var. Kötülüklerinin de cezası var. 13 yaş yukansız diyor. Bizim şeyimizde bu mükemmeliyet yaşı, yani insanın hesaba ikaba müstahak olma ehliyeti durumu hüdud ile başlar, yani hüduna ermiş olduğu zamanla başlar. Eğer hüduna ermemişse 15 yaştır. Bu hadis-i şerifte 13 yaş diye beyan etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.